yonentou bi alayhi salatu tanku ko ne fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum ñalen jitu won buñu don résumer sen histoire lu len wara jariñ bu ngeen demé ci alcorane fekk ci li wara ñew ci kanam ci ay réalité yu fondamental yu ñu len wara wax ngeen xam ko bu ngeen demé teunk bang ci alcorane sen digënté tay waxtu ngeen man di nekk di atté li xaw ci sen digënté bu ngeen ko bëgg atté bu ngeen demé ci alcorane mu jox leen ay atté yu woor ci bir hadith mo dañ ci fekk mo wax nan la yasba'u minul ulama moy téré bo xamné bi presque porte num tudati automatique la yore manam comme porte yoy ngeen di gis ci adina bi ay porte en verre ak yoy da nga ñew avancer rek mu ubekul bopam nga jall al fo taxaw rek mu taxaw fa ak yow waye tank ya ngi nango avancer rek di nango jëfé limu santane di nango jang al qur'an di la won yeneen kunus yo xamne ku jaarul fofu do ko gis la yamallu al aqiya modi ku bëgg njub ay recette ya ngay jubé bu fekké ni ci alcorane ngay del toujours mu dila won tafka go xamné gi da nga nan tay la soko tambal la yakhlaqu ala kasrati rad jamono du ko dépasser ben yo lu adina ñew mu mëna wax ak ñum tollok ñom man qala bi sadaq ku bëgg wax té lo wax muy dëgg del waxe alcorane man hakama bi adal ku bëgg atté té li ngay atté di mandu du lay sétu du lenen atté alcorane man daa ilayhi di ila siratul mustaqim kep kuy wote li ngay wote ci alcorane nga jeme yow siratul mustaqim bobu yalla wax ne na ngay ñaan mu tek la ci yow yalla dina la ci tek kon mbokk yi lolu ay exemple la manon nañu jël arkanu al iman bi rusul yonenti bi wara don qudwa al insanul kamil ak la ci aju ak la ci tarbiya al islami di jukke diko jangal nit ki mu diko xamé adina buñu ñëwé ci al iman bi yawm al akhir mu don ben fonk bu reey ci l'islam hadith yonenti barna lool luñ ci fekk mu wax man kana yu'minu billahi wal yawm al akhir yu'minu billahi wal yawm al akhir moy ñaari fondement soga santane limuy santane kon al akhirah gëm ko dafa melni ben boussole bo xamné bi boko gëmé da fay orienter sa dund ci dula baye lepp da koy tek ci balance ba dila won liñ ci wara téy nga téy ko li nga ci wara chambar sanni ko nga sanni ko manam bepp bammeex bu adina talal sa kanam ak nu man di toll nga tek ko ci balance al akhir mu won la ne daf lay xagn aljana da fay sabab sa dem safara sanni ak lu mu reey reey baax bepp choono boy daw fi nga jël balance al akhirah tek ko ci mo wala ne a jaaral fi kat fi mo don yonu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam fi la jaar la won nit ñi te waxon na ne yonu aljana kat dañ ko pégué ay jëk kon jaaral fofu te xamne fofu la yonu nek kon al akhirah non lay def te itam day jox nit ki xel mu dal parce que xamna yalla bolé nako kiraman katibina lum def ñu bind ko xamna ne yalla mamuy fekki bur bu mandu la bañ nako ba li ben borom xam xam di wax ne bo gisee yalla di wax ci alcorane fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ashratin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hadhi yalla dafa ne khaffat ak thaqulat mawazinu moy li ñuy peser mune ñun li ñu tambe peser fi ci adina moy objet bi ñuy jaay matière bi ñuy jaay bo ñëwé ci commerçant bi mu di la jaay ciet ciet bi lay tek ci ben plateau mais moy limu lay jaay mais benen plateau ba lu mu fay tek ben poids pour xam poids wu ciet mu ne dafa melni yalla ci wax joju daf ñu yëgal ne bu yowmal khiyam say bakkar yi nga def mom lay transformer def ko poids tegal la ko ci ben plateau bi comme namu waxone kafa bi nafsika yawma alayka hafiba yow rek yay atté sa bop samak mandu lay doxal tay modi yow yay atté sa bop marchandise niñu wara peser pour set numu toll ci poids moy tiaboy ya ko liguey poids bi nga xamné moko y mesurer ya ko liguey kon atté sa bop motax ñi wax nan khuzayfa al-yamani lamu amon ci julit gi te yenen saaba yi ñak ko moy neena ba nit ñi gor gorlu ci lu bax lu ñu wara def man lima doon gor gorlo moy yonenti wax ma luy sank nit ñi lu bon lu ñu wara moytu ma moytu ko ba taxna amon na garatu mom rek mo xamam nafaqi ci bir julit mom rek la ko yonenti bi deew kon lolou lu muy tekki moy bo amon intam yowmal khiyam ci ay tiyam mais bo amé intam ak san ci ay baka ba taway bari na mais nak malheureusement lene ko opp bu fekkone ben kilo tiyam nga yobale waye yobulo ben baka masha Allah sama ay tey sa po da fay dal li ka watan set len sahaba bi nga xamne bi dafa dugg ci al islam ci dess bi ñu wax ko l'islam ni mel mu dugg ci tuup tay ñu wota jihad ci jamono bobu mu jël jaasam and ak ñom de ca dess ba nga xamne julli sax defal ko l'islam l'islam mab lepp lu doon bakaram ci dugg bi mu dugg ci l'islam parce que al islam yajubu ma qabla l'islam day mab liko jitoon mu dugg ci l'islam l'islam mab yeb defagul ben tiyabo budul jog na xaraji ci yoon yalla ñu ray ko ci lol moy tiyabo bu mu def mais ba mu deme dañ koy tegal ci balance am amul lenn lu nekk ci balance wala bakkar na yow dunu ga fanwere at ñen fukki at di julle ak lu nekk nga def waye waajoju lima am amoko kon mbokk yi ngeen gis non bi fi ñu jaar limuy developé ci sunu biir du rek saggan ci jaamu yalla yi mais ñene moy yalla bu ngeen setti stratégie bi nga xamné mom la nonu li tam di jëfëndiko ci biir julit yi moy développer stratégie nit ki ñëmé moy yalla oyofal ko ci sa xol ba nga ñëmé ko planning familial xam nga planning familial benn mbeur la mo xamné dafa and ak benen mbeur bu ñu tuddé laïcité ñu jur genn doom ju ñuy tuddé les préservatifs pour lan arrivé ci benn objectif moy jigen ñi ñëmé moy yalla parce que buñu ñëwé ci réew duggal fa laïcité nga xamné tarbiyé l'islam bi ñu doon wax moy manam alerte yi manam li ñu tuddé manam nit ki likoy taxay yépp al nafsul am al lawama yoy nga xam moy nekk ci nafsu ba diko téré lu ban lool lay ñëw hypnotiser ko laïcité mom lay hypnotiser ba luñu def l'islam pour yow lu mëna nekk la ay téméri député ak ñaar fuk nek ci parlement ba xagn bo konté ñetay chrétien ñaar fuk yi rek la témer yépp ay Ousmane ak Ibrahima lañuy tudd laïcité mana oyofal ci sen xol né kenn waru fa saña référé wu ci alcorane wala sunna yonent bi ñu japp né lu normal la non lañuy oyofal ci xolu julit ñi bakkar bobu bakkaru ñëmé né kenn du dell ci yalla té ñepp japp normal non lañu def ak jigen bi bi laïcité feugé yenn gox yeb ba nga xamné bi dara defetiko luddul genné nañ ko kër gi parce que tabarrus lañ ko don téro wa qarna fi buyutikuna genné nañ ko da nga wara émanciper liggéey comme sa morom genné na tassay gor ci ki bi gor di mbeukanté ak mom ci carrière ci fenen ak fenen légui lu mu yor def moy day dando légui arme bi mu am bi gëna reuy moy sa féminité unusan moy arme bi mu am té gor amako ñu jaar ci souf nak pour daliko euf ci souf ne ko jëmal développer arme yow am nga arme bo xamne kenn amuko te yaangi ci biir société bi di xex ak mom muy xëccok yow lu nek gisal ñom ñoy président ñom ñoy député ñom nangam joxuñu la dar waaw droit de la femme ñu def ay campagne bok na ci droit bi modi sey mi ngi melni lek ak naan lolu mbokk yi ci benn document bu ministère du plan bu Sénégal ci sen conférence sur la population pour cette population réew mi nu muy doxé ben document de travail buñ ci don présenté té lañ ci défé ben étude bo xamné kako don def bokk na ci lam wax moy jaadoul ñuy tek jigen ci yégal ko né besoin naturel bob muy am muy wara and ak goor ben yoon rek nga am pouvoir ko def moy ci lolu ci document bu ñuy étudier problème population sénégalaise ministère def ko ben élément de travail mo nga ci wol pour won la fi ñu mëna ag bu ko défé légui yow bu fekké né ragalatu lo yalla lan nga fi déssone moy ragal jur doom ci koñ bi am xassu society bi kon la rek mo taxone nga diko moytu yalla daxuna amatul legui society be tax ngay ragal wala bok ben charge sociale bo xamne man la sonal ba ni nga bëgg doxale sa ndaw doto ko man doxé ñu ne kay ñu jox la préservatif manam jur dom ci jamono boko bëgge lolou moy slogan bi il faut jigen ni ag ci dom du ñew te fek désiré wuñ ko gis ngeen fiñu leen di jaar ngeen dem def statistiku sen préservatif yoyu ñan lañ koy jox est-ce que jigen ni nga xamne dañu yobbu sen situation ta jakaja wala même ci église ba ba tak fof mariage ñu xam dañu am ay jëkkeur ñu am problème muy njur ak yoy ñom lañu jox préservatif ñan rek ko yar bu ngeen setone pourcentage célibataire yi koy utiliser ci goor ak alerte rek julit ni pour ñu xamné fièvre bi gëna reuy bima bëggoon ñu yek ne fièvre nañ ko rek moy li ma tambalé wa moy dem nañu ba ragal couleur bi l'islam yoré ñu suboko taxaw ci kanam nit ñi walé na ñun julit nañ wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala innani minal muslimin manam ñu am fierté ci nit ñi gis ne ñun ay julit la no dañu tan waaw l'islam wuté ak ñepp nak ñu dul l'islam paré itam pour défi bi nga xamné mom la lool laaj ñu def ko parce que même mënu lo dund sa l'islam té ñëmé wu lo défi waaw dé mënu lo dund sa l'islam xam ko ni ko wara xamé té ñëmé wu lo non yépp sama ndola dila xex nga mëna def istifrar sa juhd bam jeex talal sa loxo yalla yalla ñu tank lolu amul l'islam bi ñu soxla duñ ko gis duñ ko xam l'islam comme niko mbokk mi waxe ci tambali bi ba mu tambale rek yalla mo xamone ni la wara tedd mu jël sunu mam adama jël iblis muy ñaar ñuy xexo mu boole len wacc ba'dukum li ba'din adu du jeex ba dina tukki jangon nañ fi demb walan tarda an kal yahud wala bok legi wala nasara hatta tatabi' millatuhum ben borom xam xam da ci wax ben firibu bu saf xorom bo xane mat na bay xet ñu ne dañuy set ne dina nasaran boko seté nga set li ñuy tuddé les consuls vatican bi ñu tuddé consul vatican 2 mu amone ay 62 yoon presque 20e bi la donc amna 19 yu ko jitu buma joomu consul bo ci dem di nga fekk ci dogme bu chrétien mu am lu ci changer ak lu ci dugal mune dafa melni yalla dafa ñu bëgg yëgal ne fekk nanguuloon jappé seen diiné nonu chrétien jappé seen diiné manam diiné seen mbiru bop la da ngeen koy soppi sa bu leen nexé diko jëppalé seen jamono lu leen ci nexul ngeen seen pi sam lélé ngeen am kurel bo xamni day taxé li nexatu ñu diiné ñu bayiko tank li ngeen di tuddé diiné melul melokan wo lan yardaw ankum waye bu ngeen demé ba légui nak diiné mom moy yéne ko ballal ci seen bop di doxal seen diiné ni len seen xal joxe bu baba man na am rida bi am mané borom bi subhanahu wa ta'ala yamul fofu mais dafa né wala yazalun xam ngeen istiqbal la du deñ ba mok duñu deñ mok yuqatilunakum di len xex kan la xex bi jeex hatta yaruddukum an dinikum ngeen genn ci diiné ji rek moy jeexal xex fek ñu ngi am moyen yu ñu xexé xex bobu yalla neena du dak mok lenn rek koy genné ngeen genn ci dina ci mais koku dina ju mel non ku ci dugg te gaddu wo say ngannaay pare ca tambali ba ñu dagg ci sabat boye bo togat sa keur yow mëno don soldatu dina bo bu ngeen deme li ñu tudde kulliyatul khamsa muy juroomi mbir yi ñu japp ne mo gëna fondamental yu résumé li tax l'islam ñew ba ca jitu moy aqida ba ca top modi an-nafs lolu muy tekki modi aqida kon mo upp martaba nafs mo upp bakkan martaba manam aqida bu naré daanu dañuy jaay bakkan pour ar ko lolu waralon badal lolu waral hamza jambar joji daanu ci suuf bakkanam bo bakkan bu tedd la mo gën sa mas bi gën ko tedd lutax ñu dagg baat ba mu daanu ci suuf modi diine dafa wara taxaw te faw ñu dagg baat dere touru pour diine soga taxaw ñu dagg baatam mën nga ko accepter bay'atu ridwan bi yalla tag lan la war modi ñan ñoo d'accord tay ñu ray leen te diine taxaw yanan tibbi ali sallallahu alaihi wasallam tal loxom nit ñi joxe sen loxo ta harbul yamama ba muslimat kazab ak nitam bañu bëgge jaaxal julit ñi ala man yubayna al maut mom la ben saaba yu xor rek ay julit yaangi setan rek ba diinam ji daanu ginaaw yanan tibbi te barki dem rek la fi joge man de duma ko fekke kep ko and ak man kuy talal loxom ñu jaay suñu bakkan borom bi subhanallah pour ar diina ji gaay dawando ba mu doon ay téméré téméré ñepp ñom li ñu déssé moy duñu déllu seen kër dañu wara def fi tay non lañu doon ar l'islam bo jëlé ci borom xam xam jëlal ku melni imam bukhari ngeen set histoire am limu dacc ci sako xam xam ngeen gis né bobu disponibilité mom lañu téyé l'islam waye sama waxtu su tuti fi nga xamné si bima liggéeyalé abdou diouf ba paré ba 6h la ca dess lu tuti lol sax l'islam dila ko laaj ngay beureek mouvement islamique pour war ko meuna joxe pour fekke liggéey buñu war def mu jarign l'islam mané mbokk yi lu ñu waron wax ci tam bi lu yaato la dañuy teunk rek jéxalé ko ben ay biñu yalla wax parce que mbir mi yépp fofu la nek la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxone jull ni bu ngeen démé ba gis ñu note len dara juro ko ludul lu len duggon muy ben fébar bu ñu tuddé waxan modi lan modi hubbu dunya wa karahatul maut bëgg adina bu ñak solo bi ak ragal dé yalla waxon ni ci alquran qul lan yusibana qul yow julli bi fo man di ton waxal ki lay xoxatal ki lay xebal ci armen ci ay agent secret ci policeam ci kasom ci ay sharam ci ay misilam ki lay xebal ci lolu wax ko ne ko lan yusibana illa ma kataballahu lana li yalla dogal rek moy aksi lu doy war ngeen gis ni alquran di waxe xam nga isaaba bobu li xel di gëna daj moy musiba bu lay dal la manam lu lay gañ la te bu fekke lu lay dal ci ko dila gañ ci arab ala mo warono don harfu jar bi mais illa ma kataba allah lana la wax kon ni'mala manam julit bi lolou nga gis ne sax mom la wara tit ba tax mu yoxat mom gis na ne bu ak sen ni'mala parce que yalla ko dogal عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابه ضر شكر فكان خيرا له وان اصابه ضر صبر فكان خيرا له جليت بي موي كو ييمي مير امول لو بون لوكو مانا دال لودول لن رك ود يالا ولا داف بكار لودول لولو لو خام سي ادنا بي خيوال لا باسكو حتى يونس بن علي صلي الله عليه وسلم ننا بيب سوف rinaw nga genn sa buntu keur mu dugg ci sa beut fatala dañ la ci bindal tiyaba parce que pepp soufi jaamu yalla la yow jaamu yalla benen nga loko def ba muy dugg ci sa beut kon yalla mi len bok yi lif dana la dédommager parce que mo la ton ci nguram kon lan mo ñu jar ñu bayyi fi diina ju mel non diko jënde lu bon li te lepp mi ngi tambalé mané ci ragala feñal ni ñun lolu ñu indil bugguñ ko duñ ko jégué duñ ko laal ni ñepp ñëmé wax ca kaw ne lay cité ñi doon fexel diiné waxuma sax diiné bu baax dé même diiné bu bon biñu def tahrif biñu déformer ñako doon xéxal ño kéré lay cité pour xéx ko kenn ko xam na né entre 1875 ba 1982 ku dem ci histoire religieuse bu France di nga fa fekk ben lit bu acharné entre ñi ñuy tuddé les républicains ak les monarchistes républicains yi nga xam ñoo and ak clergé xam monarchistes and ak clergé ak républicains yi nga xam ñoo and ak ñi ñuy tuddé manam les penseurs ak ñi nga xam hommes libres en définitive les francs-maçons parce que Jules Ferry mi nga xamné mo jité won combat bob don champion bi ko gëna symboliser ko dem histoire France ak même école labbe yi law ba ñoo fi ci dakk bo ñu leen doon dakk pop ci leen doon wër adina fenn fu nek fu ñu mëna sampo histoire la bo xamné ku ko jang xam né diiné lañ doon xex motax ñu samp lay ci waye diiné jeñ doon xex sax du baax maam comme diiné ju bon ji sax mënu la depp ak laïcité way mbokk yi kon asama diiné ju bax diiné ju wër ji kon ki len di nax na man ngeen bolé sen laïcité sen l'islam mi ngi rek di jouer ci manam tarbiyel islam yi jogé na fi nit ñi jangu sen diiné xamuñ ci dox waaw motax ñu di len wax wax yoyu waye fuñu tafé ku jang l'islam kenn du fa ngang lu démé non lima gëna bëgg ñu bayiko xel moy Abdou Assi doon wax motax ma bëgg mu def ci débat bi moy problème scientifique bobu ma ngi watal ne ki nga xamne ki mom lañu tudde ab oustad fa muy topoto diine mu gëm ko yiko diine bi wax ne moko wara ñor mu diko yitté wo politologue bi ngeen gëna yaakar bu tafé won ak mom ci discussion adina bi nu muy doxé dina xam bopam na xamne xamul dara parce que amna benn fenêtre amna benn dimension bo xamné bi bu nécessaire la ci analyse événement yi am ci adina te ñom amuñu ko te julit bi moko yor lolu lu ci wara bayyi xel la yeena ngeek lo xamné li niko Abubakar waxe won man u'tiya al-Qur'an fara'a anna bi yadi ahadin khayran mimma 'inda faqad saghara 'aziman wa 'azzama saghira kep ko yalla may alquran mu nek sa dund xam l'islam diko dund nga gis benen nit bu man di doon mu yoral lenen luddul lol ak lu mu yor nu mu toll lola reey ci sa beut nena yow ya yoré beut bu tuti ba tuti lu reey lol moy li nga yoré reey lu tuti lol moy lola nga gis lolou moy sunu xal borom diplôme bi dafa reey kenen ki dafa reey te ñun sax yéfari duñ ci jàngé mais jëmbeen fu bu barki demb di vietnam yi daxé français xam ngeen ñi sos révolution ba bañ koy tambali luñu def ay cadre yu jëgé won france ñi yoré ay doctorat ñi yoré lenen bañu décider né dañoo bëgg prouver par l'acte par acte né tuba bi dinañ ko jëflanté ak ñoom am nañ lenen luñu xam lu du liñu jàngé won seen université dañoo def waato tax ci benn nek sen diplôme yoy ñu indi ko tek tal ku mu tak kenn ku ci nek sa diplôme nang ko prouvé ci sa jëf ñu dem ci bir makki bi xex ak tuba yi ba dakk len ni ngeen ko xamé ci histoire dakk bu ñaaw ci Vietnam julli gi faaw ñu delo ci wat symbole bob faaw ñu lak diplôme yi faaw ñu lak ko ci xel faaw ñu dakk ko del ci xamné qul i'malu mo sunu symbole fa sayara la amaluk wa rasuluhu almu'min kon yalla ñu yalla dimbali jappale ñu banu xam l'islam ni mu toll ba ñu tuti ñi yore yu tuti ñu man leen fa deet ñew ci l'islam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bir ville war nañu am yeneen jumtuka yo xamne yi dina leen may ñu mëna jël seen bop inshallah lu dul dimbali leen nit ñi di jox donc je crois que war nañu xalaat ci ay activités yo xamne daara yi mën nañ ko def mu gën leena may indépendance ci sen moyens gën leena may ñu mëna accomplir mission bi nga xamne mo leen taxaj jox moy fexé ba l'islam sax fi iman sax fi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakallahu barakallahu fiik danaka synthèse bi nga xamanteni bi mom la warona def nga ko kon ma ngi la ci sante bu baaxa baax duma ci delu wat conférencier yi bu ngeen gisee sax ñu gëna résumer seen wax moy ñun ñoleen ko ñaan ñun ñoo leen ñaan pour que ñu jëma compresser bu baax li nga xamanteni mom lañ wax pour que mu xat fi sino bu leen baye won ma non fi tok ak ñun ba waxtu wu ñu nexé di continuer di ñu yé ci suñu biir lool lu baax la ñi fi bindu nak pour def contribution bari nañ lool ñu ngi nekk ñaar fuk ak juroom ben bon légui kon li ñi def moy dinañ jox Abdul Aziz amna ñuko fi lajjon ci walu ci walu limu wax ay question pour mu tontu ci mais bala mu ci tontu man dina jël 5 minutes pour fatali ay mbir yu ndaw ndax fatali dafa baax surtout fi ci Sénégal nga xamanteni bi ñun dafa am lu bare bare lu ñuy faté li nga xamanteni bi mom la ci conférence bi wax ci ay problème yo nga xamanteni bi français yi tuaf yi créé won nan ko fi biñ fi ñëwé ci gëtan suñu mam yi ñi ñu ray leen ñi ñu xoxtal leen ñi ñu def ak ñom lepp lool lepp liko andi won moy dañu bëggoon mom suñu réew jël suñu alal yobbu jël suñu imam dem ñu xéxal leen loola faté motax ba tay ay nit diñu wo ci walu francophonie ñukoy nangu daño faté li nga xamanteni bi loolu lañu tubab yi defoon faté gogou pour ñun saganté la té ñun ñëpp dégg na li nga xamanteni bi mom lañu serigne babu wax ci saganté nonu mu ñëwé ci alcorane bo démé ba nga xamanteni bi sagal rek mo dess ci yow yalla subhanahu wa ta'ala néna yak malayam wala mala sax mo la gën bon kon faté ak saganté la faté ngeen aussi ni 1986 wala 1987 ki nga xamanteni bi mo nek ci bop rew mi di président de la république bi daf ci togon wax fini il y aura jamais de république islamique au Sénégal bam koy wax ab journaliste moko poser une question bobo ci ben interview bo nga xamanteni bi daf ko accordé won toute la presse nationale ak internationale lola daf ko bam wat bam don wax lolu nak danaka ñun la don waxal ak ñeneen ñi nga xamanteni bi dañu déggon ni intégriste yi dañu commencé am doole fi ci Sénégal man nan dem sax ba état islamique am fi yoyu lolu nekkon polémique ci biti pour mu dalal seen xel mun leen mu wax tontu tontu bobu ni il y aura jamais de république islamique au Sénégal bam ko waxe ba légui nak ñun ci suñu bop dañu wara xol li nga xamanteni bi mom lañ fi def lolu lepp nek lo nga xamanteni bi dafa inscrireu ci Sénégal baña nek mukk république islamique pour nit ñi baña gëna comprendre lolu Sénégal baña nek république islamique moy lenn rek moy bu fi kenn atté atté yalla bu fi kenn atté atté ba nga xamanteni bi sunna la téggu ak ci alcorane lolu moy Sénégal nek république islamique bobu ba légui yëf yi ni mi démé fi ci Sénégal moy lan moy ñu ngay voter ay loi yo nga xamanteni bi bu fekkanteni appliquer nañ loi ya lolu mu wax dina am ndax famille dana tass nit ñi dëd ñu am benn possibilité pour yar seen doom yarul islam l'islam dina fi neew doole su ko défé loolu ñu fi yaakaaral ko neew ni mo fi nek noyau pour république islamique am ñoom ñu ngay tambalé ci fay go parce que bam waxé loolu ba paré ci lan voter ay loi yo nga xamanteni bi mom may def ay support ci code de la famille bi loi yo ye ci lañuy permettre jigen mu mëna am kër bopam bañaté dëkk ak jabaram loi bañaté dëkk ak dëkkëram loi yo ci lañuy permettre jigen mu dem def bëpp liggéey ba nga xamanteni bi rek constitution bi wala état bi reconnaître nako mu nek comme liguey te mo am droit def ko sans mu taggu jeukeram lolou lepp ci lan ko ay support la yu am ci code de la famille bi te xamnañ xel l'islam d'accord ci lolou l'islam nim wax jigen moy darul mar'ati daru zawjiha jigen famu dekk moy ci keur jeukeram du am ben droit pour dem di sof benen keuru bopam tank jeukeram digeluko ko mais legui ñu ko ko permettre ñun ñep xamnañ ni liguey aussi balako jigen di def daf ci wara deggo bu baaxa baaxa baax ak jeukeram bu ci deggewul ak jeukeram bu ko defé musibe lay andi